przyszłość może czekać Grupę Wyszehradzką? O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy jutro po 15. Z Pragi Wojciech Stopa. I z Warszawy Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest niedziela, 4 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Igrzyska olimpijskie na półmetku. Sobota nie była najbardziej udanym dniem dla naszych sportowców. Izrael stawia w ogniu Bliski Wschód, powiedział w Polskim Radiu orientalista i kulturoznawca Piotr Balcerowicz. Night skating w Warszawie. Jego uczestnicy pokonali dwie trasy o długości 26 i 75 km. Biało-czerwoni zaliczyli wczoraj niestety porażki m.in. w pływaniu, żeglarstwie, pchnięciu kulą, siatkówce plażowej i skoku o tyczce. Mecz z Włochami przegrali siatkarze, ale już wcześniej mieli zapewniony awans do ćwierćfinału. Do finału na 50 metrów kraulem awansowała Katarzyna Wasik. Ewie Swobodzie zabrakło do finału setnej części sekundy, a sztafeta mieszana 4x400 metrów nie obroniła złotego medalu. Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Erzytić, Karol Zalewski i Alicja Wrona-Kutrzepa zajęli siódme miejsce. Z powodu problemów zdrowotnych Mariki Popowicz drapały, Justyna Święty-Erzytić pobiegła na innej niż zwykle zmianie. Miałam tutaj biegać ostatnią zmianę, jednak sytuacja wyszła taka, nie inaczej. Jak wiadomo, Marika ma problemy z Achillesem i zdecydowała się wycofać. W perspektywie tego, że przed nią mam nadzieję jeszcze tutaj wiele biegów. Pomimo tego, co działo się przed biegiem, to podołaliśmy zadaniu, walczyliśmy, nie poddaliśmy się. Oczywiście aspiracje były na wyższą lokatą, niemniej jesteśmy w finale i walczyliśmy na tyle, ile mogliśmy do samego końca. Początkowo nasi zajęli ósme miejsce, ale po dyskwalifikacji Francuzów reprezentacja Polski awansowała o jedną pozycję. Złoto zdobyła reprezentacja Holandii, srebro dla Stanów Zjednoczonych, a brąz dla Wielkiej Brytanii. Iran w odwecie za zabicie lidera Hamasu planuje zaatakować Izrael w żydowskie święto 12 albo 13 sierpnia, informuje Sky News Arabia, powołując się na zachodnie źródła wywiadowcze. Atak ma być skoordynowany z libańskim Hezbollahem. Izrael stawia w ogniu Bliski Wschód, powiedział w Polskim Radiu orientalista i kulturoznawca Piotr Balcerowicz. Ekspert przypomniał, że Międzynarodowy Trybunał Karny zarzuca premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu i ministrowi obrony Joavowi Galantowi zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. W świetle prawa międzynarodowego, orzeczeń sądów międzynarodowych, Putin i Netanyahu są dokładnie na tym samym poziomie. Są to zbrodniarze wojenni. I jednocześnie traktujemy ze zrozumieniem to, co Izrael robi, te wszystkie zbrodnie, i jakoś przestaje nas to dziwić i oburzać. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta. Kolejne państwa apelują do swoich obywateli o opuszczenie Izraela, Libanu i Iranu. Rosjanie masowo zaczęli dostawać SMS-y z apelem, by zaciągnęli się do służby wojskowej. Podpisz kontrakt z Ministerstwem Obrony. Od razu 800 tysięcy rubli i ulgi, cytują treść wiadomości tekstowej niezależne serwisy internetowe. Od kilku tygodni analitycy wojskowi zgodnie informują, że Rosja ma poważne braki kadrowe na froncie i nie może znaleźć chętnych do udziału w inwazji na Ukrainę. Częściowa mobilizacja i łapanki organizowane przez rosyjskie służby nie zaspokajają potrzeb armii. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę, że Władimir Putin boi się ogłosić powszechną mobilizację. Tak uważa również wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji Wacław Radziwinowicz. No widać, że nie garną się do służby, a dla Putina ogłoszenie mobilizacji, bo to jest jedyne wyjście, powszechnej mobilizacji, no to jest polityczna klęska, bo by Rosjanie wtedy dostrzegli jednak, że jest wojna i że każdy może tam trafić, gdzie trafić nie chce. Według wyliczeń Sztabu Generalnego Ukrainy w ciągu ponad dwóch lat inwazji Rosja straciła około 578 tysięcy żołnierzy, licząc zabitych, okaleczonych i wziętych do niewoli. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki osób na rolkach i wrotkach przejechały wieczorem przez większość stołecznych dzielnic. Uczestnicy kolejnej odsłony imprezy Night Skating pokonywali dwie trasy ulicami Warszawy o długości 26 i 75 km. Uwielbiam rolki. Dają mi poczucie wolności. Uwielbiam prędkość, szybko jeździć. Pomaga zniwelować stres. Taka zajawka się pojawiła w trakcie COVID-u. Stała ze mną najdłużej ze wszystkich możliwych zajawek, jakie w życiu miałam. Coś innego. To nie jest rower, bieganie, takie popularne wszystko. No, rolki odmładzające. Twierdziliśmy, że opracujemy taką trasę, która pozwoli w razie czego i się wybawić tym, którzy mają większe wymagania co do trasy i tak samo tym, którzy są początkujący. Brałam udział w jednych zawodach w Krakowie z freestyle slalom do tej pory. A z zawodów to ja robię tylko zawód swoim rodzicom, że ciągle na tych rolkach jeżdżę. To będzie nasz pierwszy night skating, bo jeszcze do tej pory dzieci nie jeździły. Ja kiedyś brałem udział. Także no zobaczymy, ile damy radę, tyle przejedziemy. Zachęcam wszystkich, którzy nie mieli styczności z rolkami, a chcieliby zacząć, to polecam naprawdę rolki. Dobra zabawa, atmosfera. I rolki! Przejazd rolkarzy i wrotkarzy jest cykliczny, wiąże się ze zmianą organizacji ruchu samochodów i komunikacji miejskiej. Podobne imprezy organizowane są w innych dużych miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od zachodu pojawią się przelotne deszcze, na południu mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. W ciągu dnia może padać i zagrzmieć na zachodzie. Taka pogoda będzie się przesuwać w głąb kraju. Na wschodzie dość pogodnie i bez deszczu. Na termometrach 21 stopni na zachodzie nad morzem i na obszarach podgórskich, około 25 w centrum, 27 na wschodzie. Dobry wieczór Państwu, po Radiu Unsound kontynuujemy czas z muzyką elektroniczną. Ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna nasz wspólny sobotnio-niedzielny czas. Rozpoczniemy głosem Macieja Zębatego, który przedstawi teraz nazwę audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Wychodząc dziś z domu zauważyłem duży billboard reklamujący Paradę Wolności. Impreza odbędzie się 31 sierpnia w Łodzi i jak wiadomo jest kontynuacją przedsięwzięcia organizowanego na przełomie wieków. To z kolei nawiązywało i po latach wciąż nawiązuje do berlińskiej Parady Miłości. Myślę sobie, że skoro taka sytuacja, to sięgnę po płytę ze swojego archiwum, na której jeszcze w XX wieku skopiowałem hymn berlińskiej parady stworzony przez doktora Motte, Westbama i Klausa Jankuna. A był to hymn imprezy z roku 1998. Łezka się wokół kręci. W trójce Love Parade 1998. One World, One Future. Tak 26 lat temu brzmiał hymn berlińskiej Parady Miłości, która stała się inspiracją dla Parady Wolności w Łodzi. Kolejna edycja tego wydarzenia już pod koniec sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja dziś o innym wydarzeniu i jednocześnie o artystach, którzy pojawią się 8 września w dużej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Chodzi o występ Prawu Eduarda, Jean-Philippa Darego i legendy techno z Detroit, Jeffa Millsa, któremu poświęcę dziś najwięcej uwagi. Ponadto myślę sobie, że skoro pojawi się muzyka kogoś takiego jak właśnie Mills, to może przywołajmy dwóch innych kolegów po fachu, którzy podobnie jak on związani byli i pewnie wciąż są związani zarówno z legendarnym klubem, jak i wytwórnią Trezor. trójce Juan Atkins i Moritz von Oswald z płyty oznaczonej sygnaturą Trezor 285. To było w kwietniu 2016 roku, kiedy pojawiła się płyta obu panów zatytułowana Transport. Album nie stanowi jakiegoś szczególnego odkrycia, jakiejś szczególnej rewolucji, zarówno brzmieniu, jak i konstrukcji, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo to właśnie te szczegóły, czyli miękkość i nieinwazyjność brzmieniowa, wypełniona pulsacją zresztą, powodują, że do płyty chce się po prostu wracać. A sami panowie, no cóż, obaj mają za sobą wiele lat wspólnej działalności, sięgającej jeszcze lat 80., kiedy to duet Free MB, tworzony przez Oswalda i Thomasa Fellmana, zaczął realizować wspólne nagrania z Blake'em Baxterem czy właśnie Juanem Atkinsem. Ciekawa niemiecko-amerykańska historia, którą w zasadzie można sprowadzić do dwóch miast, Berlina i Detroit. Przed nami jeszcze dwie kompozycje tego albumu, Light Years i tytułowy Transport na wstępie. hojne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Tak przedstawiają się trzy fragmenty jakże dobrej płyty Morica von Oswalda i Juana Atkinsa, płyty zatytułowanej Transport. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim czas na Jeffa Millsa, legendy techno z Detroit. Producenta, muzyka i DJ-a, który w ostatnim czasie ma wyjątkowo płodny okres. Począwszy od 2020 roku opublikował 7 płyt, a 2 lata wcześniej rozpoczął wspólny projekt z twórcą afrobeatu Tonym Allenem. Do przedsięwzięcia Tomorrow Comes the Harvest przejdziemy za kilkadziesiąt minut, co będzie, mam nadzieję, jakimś wstępem do koncertu, który odbędzie się 8 września w Nosprze. Ale zanim to chcę sięgnąć po najnowsze wydawnictwo Mistrza, jak i po to najlepsze z ostatnich 4 lat. Zacznę jednak od tegorocznej płyty wydanej 8 maja. Przed nami Time to Abstract z albumu zatytułowanego The Trip Entered the Black Hole, co można przetłumaczyć jako podróż, no i wejście do czarnej dziury. Wandering. Utwór z najnowszej płyty Jeffa Millsa, po raz kolejny pokazujący, jak bardzo poszukującym i, jak już wspomniałem, płodnym artystą jest ten Amerykanin. Na tej i na poprzednich kilku albumach mamy do czynienia z wieloma eksperymentami brzmieniowymi, ale też z trudnymi do sklasyfikowania konstrukcjami, meandrującymi gdzieś między muzyką współczesną, rdzeniem minimal music, ale też z ambientem czy nawet konstrukcjami left field. Ta najnowsza płyta ma, podobnie jak w zasadzie wszystkie wydane po roku 2020, swoją filozofię. I tak na albumie The Trip Enter the Black Hole znajduje się stosowna adnotacja, w której autor pisze o człowieku, który zawsze zastanawiał się, co kryje się za gwiazdami. Zwraca również uwagę na znaczenie tego, czym i kim jesteśmy, ale także na to, czym ostatecznie staniemy się i dokąd musimy zmierzać. No i jak postrzegać swoje jestestwo, jak postrzegać swoją energię, którą przecież jesteśmy, która być może da nam możliwość egzystencji w alternatywnych bytach. Mills szkicuje również treść o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ktoś fizycznie przeszedł przez czarną dziurę. Do tego wszystkiego wspólnie z japońskimi twórcami projektuje koncepcyjne przykłady tego, co mogłoby się stać z czasem i przestrzenią, kiedy właśnie przeszlibyśmy przez takową czarną dziurę. I w ten oto sposób mówi o tym muzyką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. は一人の人間だから。